So brand, brand vir my die goeie ou dag. Almal om die vier, almal wie ons lief het daar. In die goeie ou dag. Hoe gaan het met jou? Dit is so lekker om jou hier te hee. Goed om jou te sien, dit is so lekker om vir jou te sê. Vertel my hoe gaan het, vertel my wat ek gemis het. Al die stories van gister, van allemaal wat ons lief het. So bring, bring van my die goeie oude. Allemaal om die vier, allemaal wie ons lief het by mekaar. Bring vir my die goeie ou dag, ons doen het op jou manier. Allemaal wie ons lief het daar, in die goeie ou dag. In die goeie ou dag. Of ons keier by die see, of ons stap onder die bosveld son. Gee my net die rede, maak een plan om by jou uit te kom. Onthou jy daar die aande, onthou jy hoe ons gelag het. Al die saam sing liedjies en naam al wat saam ons gesing het. So bring, bring van my die goeie ou dag. Allemaal om die vier, allemaal wie ons lief het by mekaar. Bring vir my die goeie ou dag, ons doen het op jou manier. Allemaal wie ons lief het daar. Elke oomblik wat ons gedeel het, het elke foto wat ons gesteel het. Allemaal om die vier, allemaal wie ons lief het by mekaar. Bring vir my die goeie ou dag, ons doen het op die jonge nie. Allemaal wie ons lief het vaststaan. Bring vir my die goeie ou dag. Oh, darling. Honey, goeie, oh, darling.